reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 28 lutego, 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o problemach z pomocą dla ciężko chorej Ukrainki, która pracowała na czarno w jednej z firm w Wielkopolsce. Jutro głosowanie w sprawie wyboru Zdzisława Krasnodębskiego na wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Mrozy zabiły już ponad 20 osób w Europie. Zima dotarła m.in. na Bałkany. Sprawa pomocy finansowej dla Ukrainki zatrudnionej na czarno przez wielkopolskiego przedsiębiorcę okazała się dużo trudniejsza niż początkowo sądzono. Przypomnijmy, gdy kobieta dostała udaru, biznesmen woził ją samochodem po ośrodzie wielkopolskiej. W końcu wezwał pomoc, ale Ukrainka i jej siostra miały udawać, że go nie znają i u niego nie pracują. Sprawę bada prokuratura, a tymczasem dwa samorządy, miejski i powiatowy, zapowiedziały przekazanie chorej Ukraińce po 10 tysięcy złotych. Jednak wbrew zapowiedziom uchwała w tej sprawie nie znalazła się w programie sesji Rady Miejskiej. Dzisiaj to samo zdarzyło się na sesji Rady Powiatowej. Dlaczego? O tym Rafał Regulski. Przyczyna to zawiłe sprawy formalne i skomplikowana sytuacja prawna Ukrainki. Samorząd gminy czy powiatu nie może tak po prostu dać pieniędzy obywatelowi innego kraju. Śledcy samorządowcy z miasta i powiatu zaplanowali zatem, że dadzą te pieniądze poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej. Z kolei OPS przekazałby całą kwotę fundacji, która zbiera pieniądze na leczenie kobiety. Samorządowcy liczyli przy tym, że Ukrainka dostanie zezwolenie na pobyt stały w Polsce. Okazuje się jednak, że Ukrainka nie ma obecnie szans na uzyskanie takiego zezwolenia. Rzecznik wojewody Tomasz Stube powiedział Radiu Poznań, że pani Oksana może dostać jedynie zezwolenie na pobyt czasowy do pół roku, związany z jej stanem zdrowia, wymagającym leczenia tutaj i nie pozwalającym kobiecie na powrót na Ukrainę. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to takie zezwolenie czasowe chora kobieta może dostać w pierwszej połowie marca. Rafał Regulski, Radio Poznań. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Zdzisław Krasnodębski jest już oficjalnie kandydatem europejskich konserwatystów na wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Ma zastąpić odwołanego na początku miesiąca Ryszarda Czarneckiego. Tajne głosowanie jutro. Jan Mosiński z PiS-u ubolewa, że wśród europosłów z Polski nie ma jednomyślności w sprawie poparcia kandydatury profesora Krasnodębskiego. Jego zdaniem nie powinny tu decydować prywatne interesy. Znowuż nie ma poza granicami Polski jednej partii, której na imię Polska, tylko są jakieś prywatne interesy, interesiki z ich strony. Co zrobi Platforma Obywatelska? Zobaczymy. Jeżeli dalej chce służyć pani kanclerz Angeli Merkel i formacjom politycznym niemieckim, no to jest to wybór Platformy Obywatelskiej. No, ja mogę tylko ubolewać, że brakuje w dalszym ciągu tej jedności poza granicami Polski, o co apelujemy. Michał Szczerba z Platformy Obywatelskiej uważa, że europosłowie tego ugrupowania nie powinni popierać kandydatury Zdzisława Krasnodębskiego i tłumaczy dlaczego. Zachowanie w sprawie naruszenia przez rząd PiS i traktatów i kwestii praworządności w Polsce, jego stanowiska w tej sprawie pokazują, że nie jest to osoba, która ma dobrą diagnozę tego, co dzieje się w kraju. Wielokrotnie działał przeciwko Polsce. Wielokrotnie w wypowiedziach pan Krasnodębski nie wykluczał wystąpienia Polski z Unii Europejskiej. Jednak wśród posłów PO nie ma jednomyślności w tej sprawie. Do osób popierających Krasnodębskiego należy Grzegorz Furgo. Jest to kandydatura wystawiona przez Prawo i Sprawiedliwość. Polak. W związku z tym nie widzę problemu, żebyśmy go nie mieli popierać. Własnych rodaków powinniśmy popierać na stanowiska ważne w Unii Europejskiej. Kontrkandydatem Polaka jest Estończyk Indrek Tarant z Grupy Zielonych, który sam zgłosił chęć kandydowania na stanowisko wiceprzewodniczącego Europejskiego Parlamentu. Zima nęka Europę. Na południu Francji, nieprzyzwyczajonej do niskich temperatur, w 47 departamentach obowiązuje alarm pogodowy, podobnie w środkowej Szkocji. Do minus 24 stopni spadła temperatura w niektórych częściach Niemiec, do minus 29 w Estonii. Na Starym Kontynencie z powodu mrozów zginęło już co najmniej 24 osoby. Mróz i śnieg dotarły także na Bałkany. Albania pokryta jest śniegiem, a zaspy mają nawet metr wysokości. W Serbii zamarzł mężczyzna. W wielu regionach zamknięte są szkoły. Obfite opady śniegu i wyjątkowo niska temperatura spowodowały problemy komunikacyjne w krajach bałkańskich. W niektórych miejscach jazda samochodem możliwa jest tylko z łańcuchami na kołach. Uszkodzona została część słupów energetycznych. W wielu szkołach nie odbyły się lekcje. Ciężkie warunki na drogach są też w Chorwacji. W Bułgarii na ulicę wyjechało prawie 1500 pługów odśnieżających. W Kosowie ze względu na ekstremalne warunki pogodowe minister edukacji zamknął wszystkie szkoły podstawowe i średnie. Trzecią dobę śnieg pokrywał też niektóre regiony północnej Grecji. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Dodajmy, że sroga zima w wielu krajach Europy została przez media nazwana bestią ze wschodu, bo ujemne temperatury to jest efekt napływu zimnego powietrza z nad Syberii. Jak będzie u nas, o tym po wiadomościach sportowych. W studiu Mateusz Fusiarz. Ku uciesze wszystkich piłkarzy i kibiców Lotto Ekstraklasy, ta mroźna 25. kolejka przeszła już do historii. W dwóch ostatnich środowych meczach zdecydowanie bardziej łaskawi dla kibiców byli piłkarze Lecha i Śląska, bo w tym spotkaniu obejrzeliśmy bramki. Kolejorz wygrał 2-1, a drugi gol Gytkiera został słusznie uznany po wideoweryfikacji. Jako się rzekło, w drugim spotkaniu Arki z Piastem goli nie było. Takim samym wynikiem zakończyło się starcie Górnika z Pogonią, a w Krakowie Wisła zremisowała 1-1 z Koroną. Grała także piłkarska Europa. Do finału Pucharu Włoch awansował Juventus i wciąż czeka na rywala. Lazio i Milan grają dogrywkę. Do ćwierćfinału Pucharu Anglii awansował Tottenham, który w powtórzonym meczu rozbił trzecioligowy Rochdale 6-1. PSG wygrało 3-0 z Marsylią i zameldowało się w półfinale Pucharu Francji. Dla odmiany w Hiszpanii nie Puchar, a Liga. Warto odnotować stratę punktów w Walencji w Bilbao. Dwa mecze jeszcze się kończą. A teraz już świetne wiadomości z siatkarskich parkietów. Trzy nasze zespoły zdołały awansować do fazy play-off Ligi Mistrzów. Zaksa Kędzierzyn-Koźle rozbiła dziś Arkas Izmir 3-0 i przypieczętowała pierwsze miejsce w grupie. Jastrzębski Węgiel wprawdzie przegrał 2-3 z Berlinem Woli, ale właśnie ten jeden zdobyty w Niemczech punkt premiował do fazy pucharowej polski zespół. Najbardziej sytuację skomplikowała sobie PGS Kra. Bełchatowianie, żeby zająć drugie miejsce, musieli zdobyć punkt, ale pierwsze dwa sety przegrali. Zdołali jednak wyrównać i dopiero przegrali w tiebreaku, ale także awansowali. Grała też Asseco Resovia, wygrała rewanżowy mecz z Ajaxio 3-0 i jest już w półfinale Pucharu CEF. Oby tak dobrze jak siatkarzom poszło w najbliższych dniach naszym lekkoatletom. Rozpoczynają się halowe Mistrzostwa Świata. Nie ma się co oszukiwać. Liczymy na medale. W świetnej formie są Piotr Lisek, Michał Haratyk czy Adam Kszczot. Szansę na medal ma też męska sztafeta 4x400 metrów. Rafał Omelko. To nie jest tak, że my jesteśmy pewni tego medalu, bo wiemy, że będziemy musieli o niego mocno walczyć. Na pewno musimy się na to nastawiać. Nasze wyniki pokazują, że naprawdę jesteśmy dobrze przygotowani i o ten medal możemy walczyć. Więc ja nie boję się otwarcie mówić o tym, że naszym celem jest walka o medal, ale czy ten medal będzie, no to zobaczymy. Mistrzostwa potrwają do końca tygodnia i obyśmy wielu mistrzów świata mogli powitać w Warszawie. A skoro mowa o mistrzach, to Polskę odwiedził dziś Mirosław Kloze, aktualny mistrz świata i najskuteczniejszy mundialowy napastnik. Został honorowym obywatelem Opola, miasta, w którym się urodził. Naprawdę się cieszę tutaj być. Rodzice dużo mi opowiadali, dużo nie znałem z Opola, ale będę zawsze trzymał w sercu, bo to dla mnie jest coś bardzo ładnego, wiedzieć zawsze, gdzie się ktoś urodził. A na kolejny Sport w Trójce zapraszam w imieniu Adama Maleckiego jutro po 7:00. Słaby opady śniegu tej nocy i duży mróz na wschodzie do minus 20, a w większości regionów od minus 18 do minus 15. Jutro trochę słońca, popada śnieg na wschodzie i na wybrzeżu. Na termometrach do minus 13 na wschodzie, około minus 8 w centrum i minus 6 na zachodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Polskie Radio zaprasza do udziału w 21. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2018. Do 3 kwietnia czekamy na zgłoszenia wykonawców muzyki inspirowanej polską muzyką ludową lub muzyką historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Zbyt wysokie ciśnienie, puls nieregularny, arytmia łamie w kościach, chroniczny brak głodu. Brakuje mi uczucia, stałego dochodu i wiary, która może podobać się Bogu. A gdy mi rozpacz wykręca ręce, w odruchu wilczym pożeram serce. A gdy mi rozpacz wykręca ręce, w odruchu wilczym pożeram serce. Lubię wódkę, cóż z tego, na kacy umieram. Do bliźnich się przymilać nie mam już ochoty. Szarpie mnie radość cudza, roztkliwia chimera. Na śmiech się uodparniam, na strach, na tęsknoty. A gdy mi rozpacz, a gdy mi rozpacz wykręca ręce, wykręca ręce, w odruchu wilczym, w odruchu wilczym pożeram serce, pożeram serce. A gdy mi rozpacz, a gdy mi rozpacz wykręca ręce, wykręca ręce, w odruchu wilczym, w odruchu wilczym pożeram serce, pożeram serce. A gdy mi rozpacz, a gdy mi rozpacz wykręca ręce, wykręca ręce, w odruchu wilczym, w odruchu pożeram serce, pożeram serce. A gdy mi rozpacz, a gdy mi rozpacz wykręca ręce, wykręca ręce, w odruchu wilczym, w odruchu wilczym pożeram serce, pożeram serce. Serce, pożeram serce. A gdy mi rozpacz, a gdy mi rozpacz wykręca ręce, wykręca ręce, w odruchu wilczym, w odruchu wilczym pożeram serce, pożeram serce. A gdy mi rozpacz, a gdy mi rozpacz wykręca ręce, wykręca ręce, w odruchu wilczym, w odruchu wilczym pożeram serce, pożeram serce. A gdy mi rozpacz, a gdy mi rozpacz wykręca ręce, wykręca ręce, w odruchu wilczym, w odruchu wilczym pożeram serce, pożeram serce. No zobaczymy, może się zmieści w trzech gitarach, w trzech wymiarach gitary również, bo trochę ładnych gitar jest na tej płycie, której jeszcze nie ma, ale niebawem powinna się ukazać. To nowa płyta Tomka Wachnowskiego, napisana w całości do wierszy Adama Ochwanowskiego. Tak, to jest ten autor, ten poeta, który napisał ten wstrząsający wiersz o Aleppo i tę piosenkę już państwo znają, bo i my ją prezentowaliśmy i nie tylko my, ale to w ogóle po prostu zobacz, jakby to nie był środek zimy, jakby za oknem nie było minus 15, bo się po prostu tak rozwiązuje worek z nowymi płytami, że nie wiadomo w co uszy włożyć. No aż strach pomyśleć. No. Co my z tym wszystkim poczniemy? Z jednej strony tak, z drugiej strony super, bo to znaczy, że jednak coś się dzieje i że jest dla kogo te płyty nagrywać. No ale zwykle to się działo przed świętami Bożego Narodzenia, prawda? A tu nagle w lutym no to taki wysyp. Może w ogóle się tak okaże, że przed świętami będą następne płyty i wtedy się w ogóle okaże, że to jest rekordowy rok, jeśli idzie o ilość wydanych w naszym kręgu, w naszym świecie płyt. Zazwyczaj to jest tak w granicach tam 25-30, a w tym roku może będzie 70. niedawno ukazała się nowa płyta Lubelskiej Federacji Bardów, album pod tytułem Bardziej. Mówiliśmy już o tym państwu, ale kilka dni temu spotkałem się z Janem Kondrakiem, no i rozmawialiśmy o tej płycie. Dobry wieczór. No jest to album studyjny, chyba 12 już w dorobku zespołu. Zespół ma lat prawie 20, więc tego dorobku trochę jest. Płyta się różni, ale zanim opowiemy, czym się różni od poprzednich, to powiedzmy tak ogólnie, że zespół zazwyczaj nagrywa płyty jako rejestrowane koncerty. Dlatego, że uznaliśmy, że emocje, które towarzyszą naszym koncertom, warto rejestrować i to jest ważniejsze od czegokolwiek. Tak uważaliśmy przez 18,5 roku. Ale chcieliśmy spróbować jakiegoś odstępstwa od tej normy. Kilka lat temu nagraliśmy pierwszą płytę studyjną, to był Stachura Poematy, taki krążek, gdzie zajmowaliśmy się poezją Stachury we współczesnych kompozycjach moich kolegów. I w sumie zauważyliśmy, jaka jest różnica pomiędzy pracą nad płytą jako koncertem i pracą nad płytą w studio. Ile daje studio możliwości. Każdy z muzyków będzie zawsze tęsknił gdzieś tam podświadomie do tego, żeby użyć tych wszystkich możliwości, jakie daje studio. To jest po prostu nieuniknione, że każdy ma ochotę w końcu dobrać się do tej barci z miodem i tam troszeczkę tam łychą pomieszać. Tak też jest i z nami. Jesteśmy normalnymi ludźmi, normalnymi muzykami. Chcieliśmy po prawie 10 latach od poprzedniej płyty nagrać kolejną studyjną. Zbieraliśmy długo na to pieniądze, sami jesteśmy producentami tego. No i udało się przez półtora roku wyprodukować tę płytę. Teraz tak, do tej pory nasze płyty przypominały bardziej składanki niż jednolity materiał dźwiękowy, dlatego że każdy kompozytor aranżował sobie sam. Jakich tam było nieraz 4-5 tych kompozytorów, to każdy swoje myślenie muzyczne od początku do końca przeprowadzał przez zespół. Teraz postanowiliśmy trochę się zmienić i zrobić to, co robią wszyscy, mianowicie scedować na producenta muzycznego aranżacje i te sprawy studyjne związane z doborem barw. No, wtajemniczeni wiedzą, o co chodzi, a słuchaczy i tak to specjalnie pasjonować nie będzie. No, w każdym razie jedna osoba odpowiada tutaj za brzmienie, za aranżację, za ten jakby zewnętrzny wystrój płyty. Oczywiście, że były. Oczywiście, że były grymasy i były interwencje, ale to już, że tak powiem, za każdym razem było po grzybkach oraz po kwiatkach. Tam można było delikatne jakieś zmiany wprowadzić, natomiast nie można było całości już zmienić, ale też nikt tego się nie domagał specjalnie. Generalnie wszyscy w trakcie roboty byli zadowoleni. Po pierwsze, dlatego, że nie musieli siedzieć w studio, tylko robili swoje rzeczy. Jeden człowiek za nas wszystko robił. Po drugie, dlatego, że robił tak, jak obiecał. Robił sumiennie, dobrze. Symulacje robił u siebie w domu na komputerze, potem niósł to do studia i wszystko przekładał na warunki studyjne i korzystał z tego. Tym aranżerem i producentem jest nasz kolega z zespołu, Piotr Bogutyn. Ale on jest nie tylko naszym kolegą z zespołu, on produkuje dla różnych ludzi, jest też sesyjnym muzykiem i stwierdziliśmy, że warto zaryzykować, że może to coś da. Założenia wstępne były takie, żeby ta płyta dobrze się słuchała współczesnemu człowiekowi, takiemu, który słucha muzyki w streamingu, gdzieś tam na iTunes, żeby to było w jakiś sposób nawiązaniem to, co my robimy. Żeby to nie odbiegało od tamtych norm, żeby generalnie mówić swoje, to, co się ma do powiedzenia, ale szata zewnętrzna, samo brzmienie, żeby było ujęte w taką pasmowość w rozumieniu radiowym. Czyli krótko mówiąc, nagraliśmy płytę, która się nadaje do radia, do puszczania w prime time, nie? I nikt się nie pozna, że to na przykład nie jest dla oczy. Dajmy na ten przykład. Gawrony. Piąta z 16 piosenek, które znajdą Państwo na najnowszej płycie Lubelskiej Federacji Bardów. Płyta nosi tytuł Bardziej i rozumiem, że to był pierwszy odcinek jakiegoś mini albo maxi serialu z Janem Kondrakiem w roli głównej. No długą rozmowę nagraliśmy, także mogą się Państwo spodziewać kolejnych odcinków. Z Janem się fajnie rozmawia i można odskoczyć w różne strony w takiej rozmowie. To jest fajne. To prawda. Przed nami kolejna stosunkowo nowa płyta, choć można powiedzieć, że serial nieco zaległy. No naprawdę. Informuję słuchaczy, że można już wziąć do ręki płytę Opowieści o kobietach Iwony Lorenz i Grzegorza Tomczaka, to ja. I życzę przyjemnego słuchania. Ta płyta jest bardzo delikatna w tym muzycznym przekazie. Rzeczywiście po tym moim głośnym wejściu z płytą Brzegi, gdzie jest bogata aranżacja, gdzie no, się dzieje dużo, to po wysłuchaniu jakby całości już tej płyty nie wiedziałam, jaka będzie finalna ta wersja. Tak usiadłam i tak się uspokoiłam. Myślałam, że się naga poczułaś trochę z tym swoim głosem. I trochę i poczułam się naga. I zapłakałam nad losem i dotarło do mnie rzeczywiście, że to jest takie działanie bardzo konsekwentne Grzegorza i tak naprawdę też gdzieś moje. To jest też moja wypowiedź na scenie podczas koncertów, ponieważ no my najczęściej gramy koncerty z samym pianistą, albo z gitarzystą. Czasami zdarzy się zaprosić na scenę gitarę basową, kontrabasistę, ale najczęściej to jest wszystko w takim skupieniu, przekazywany tekst i no, to gdzieś wróciłam do domu z tą płytą. Także zapraszam Państwa do słuchania, do zatopienia się w tych dźwiękach. Przyniosłam tobie trochę piękna, byś cieszył oczy, pieścił serce. Ty powiedziałeś, usiądź proszę, piękno wystarczy, nie trzeba więcej. Lecz ja nie mogłam tak usiedzieć, aby nie zapaść się w nicości. Nim ty zdołałeś coś powiedzieć, przyniosłam tobie trochę miłości. Nim ty zdołałeś coś powiedzieć, przyniosłam tobie trochę miłości. Ty przytuliłeś moją miłość, choć ona była już po przejściach. Ja nie wiem, jak to się zdarzyło, że dałam tobie trochę szczęścia. Abyś się szczęściem nie napawał, ono ulotne bywa przecież. Przyniosłam tobie smutku kawał, no może okruch kawałeczek. Przyniosłam tobie smutku kawał, no może okruch kawałeczek. I miałeś szczęście, miałeś smutek, miałeś miłością nasycenie. Aby przyczyna miała skutek, ja dałam tobie zamyślenie. A teraz widzę zadziwiona, na życie popatrując skrycie, że przecież dając ci okruchy, oddałam całe moje życie, że przecież dając ci okruchy, oddałam całe moje życie. Co? Coraz bardziej mi się podoba ta płyta. Opowieści o kobietach Iwona Lorantz, Grzegorz Tomczak to druga z 14 piosenek, które znajdą Państwo na tym albumie. No ale to przy okazji jeszcze możemy zaanonsować koncert, który 18 marca, czyli za 3 tygodnie mniej więcej, odbędzie się w Łodzi, w Teatrze Małym, w Manufakturze i to będzie koncert, no właściwie promujący tę płytę Opowieści o kobietach, czyli i Iwona, i Grzegorz pojawią się na scenie. No a teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Może wybiec tak na mróz z pieśnią, co na ustach i butelkę stłuc o bruk, jeżeli już pusta, i o smutkach gadać z psem, co człeka dopadły, przerwać szary długi sen i wyjechać w diabły. Ciągły wyścig, ciągły pęd, tak przez całe lata, a ja przecież czuję wstręt do takiego świata. Kiedy śpiewam, że mam dość, w gęble wiatry wieją, bo ja zawsze śpiewam coś, co ludzie wyśmieją. Wszyscy mówią mi od lat, zobacz jaki piękny świat, a ja nie chcę świata znać, lepiej upić się i spać. Na złość wszystkim, a czemu nie? Skradnę gwiazdkę z nieba, wezmę w plecak flaszki dwie i kawałek chleba i wyjadę bez słowa i nikt mnie nie dogoni i spróbuję żyć od nowa, ale z gwiazdką w dłoni. Wiem, nie będzie łatwo mi, nie ma co tu kryć, ale póki gwiazdka lśni, mam dla kogo żyć. Wiem, nie będzie łatwo mi, nie ma co tu kryć, ale póki gwiazdka lśni, warto dalej żyć. Witajcie, dobry wieczór. Wysocki po mojemu. Od razu powiem, dlaczego Wysocki. Bo był ważny, bardzo ważny. Jeden chyba z dwóch czy trzech najważniejszych dla mnie artystów i wychowawców. Niektóre z tych piosenek aspirują, mam nadzieję, do miana przekładów, a niektóre są na bazie, są z inspiracji piosenkami Wysockiego. Które to ja nie powiem, to już mniej ważne. Chodziło bardziej o oddanie klimatu. To tyle i co? No to jedziemy. Pojedziemy oczywiście w dalszą podróż z Pawłem Wójcikiem i Tomaszem Sarniakiem do krainy ballad Włodzimierza Wysockiego, zarejestrowanych przeze mnie 10 lutego 2018 w Pierogamie, takiej knajpce w warszawskim Natolinie. Pojedziemy, ale nie dziś. Ukazanie się tej czwartej ich płyty, Wysocki po mojemu, jest dla mnie nie tylko powodem do radości, ale i wyrzutem sumienia, bo to jeszcze jeden dowód szufladowych zaligłości. 10 czerwca 2016 nagrałem też czterokanałowo ich występ w Płockim Centrum Kultury. To był koncert promujący uliczną, trzecią płytę. Zarejestrowałem też wtedy rozmowę z Pawłem Wójcikiem. Z tego materiału ukazał się zaraz potem w szufladzie zaledwie pierwszy odcinek. Najwyższy czas to nadrobić, o ile to w ogóle możliwe po ponad 20 miesiącach. Czy chociaż brzmi to jak samokrytyka? Jesteś Belfrem? Nadal jestem belfrem, tak jest. No jestem belfrem od historii w gimnazjum i dobrze mi z tym, a piosenki, pisanie piosenek to taka trochę pasja, może nawet troszkę duchowy przymus. Gdzieś te piosenki się tworzą, powstają, no i sobie piszę. Oni wiedzą o nich? Uczniowie? Tak, w zdecydowanej większości chyba tak. Mówię chyba dlatego, że nigdy się na pracy te piosenki nie odbijały po prostu. W pracy jest historia, a piosenki są później. Późno zacząłeś. Późno. Musiało się gdzieś to wszystko nazbierać widocznie. I musiał być jakiś punkt zapalny, który nie wiem, co nim było. A może wiem, ale nie powiem. No i tak poszło. I potem poszły te piosenki. Zacząłem 5 lat temu. A mam 50. No to późno. Ale był jakiś impuls. Był, ale nie powiem. Dobry wieczór, dzień dobry państwu. Trzecia płyta, w ciągu 5 lat pisania trzecia płyta, nie wiem jak, dobrze czy źle, dobrze, żeby być. O niej parę słów powiem, potem może i nie. Oczywiście dzisiaj zagramy cały materiał z tej płyty, ale, czy inaczej, spróbujemy zagrać cały materiał z tej płyty, ale gdzie nie gdzie dodamy też troszkę starszych utworów, żeby, które pasują klimatem do tego koncertu. Może jeszcze powiem, że za klawiszami Tomek Sarniak, oczywiście. A ten przystojniejszy z duetu, czyli ja, Paweł Wójcik. Zaczniemy starszą piosenką. W pajęczynę ulicy wchodzę chwiejnym krokiem. Szukam dawnych śladów trochę mętnym wzrokiem. Iść przed siebie warto, może spotkam kogoś i pójdziemy razem w końcu prostą drogą. Późną nocą wiosną pachną drzew korony. Ja byłem przed laty jak one, zielone. I zostało trochę zielonej ufności i wstręt do obłudy i obojętności. Ludzi prostych szukam, prostaków unikam, ale właśnie takich najczęściej spotykam. Poczytam na ścienne dzieciaków pazgrowy, odwiedzę boisko mojej dawnej szkoły. Zaplanuję sobie najbliższą niedzielę. Usiądę na ławce i zapalę skręta. Kilka zdań zamienię z psem, co się przypętał. Razem odlejemy się pod jarzębiną. Puszczę pawia na tych, co wciąż z nurtem płyną. Łezką się uśmieje, a śmiechem zapłacze, aż mnie zaprowadzi do domu szwendacze. Wydaczek. Paweł Wójcik dla Państwa od Pawła Szeromskiego. W tym tygodniu jeszcze ukaże się nowa płyta Agaty Rymarowicz. Przez światło i cień, zachwyt i gniew, wschodzę w ciszę doliny. Za kwitami sadem zaginiony świat w progi przyjmują zdziczałe carynki. Kłaniam się starym drzewom, kołyszą moich myśli drżenie o ludzkich losach. Pamięć chowają w swoich korzeniach. Hej, czeremcho, stróżu aniele, sypnij kwieciem na moje szukanie. Gdzie na kamieniu kamień ostatni, tam prowadź mnie łaskawie. Gdzie na kamieniu kamień ostatni, tam zaprowadź mnie. Barwinkowy cud za ręce mnie bierze, zaludnia ciszę, stawia dom przy domu. Otula mnie chustą, bym poszła za głosem cerkiewnych dzwonów. Otula mnie chustą, bym poszła, hej, za głosem dzwonów. Co na jutrznie wołają, chwalić dzień, co z mgieł wstaje. Budzą ikony i bukowy chór, wszystko Bożym ładem się wydaje. Nagle pieśń w pół góry utknęła, krzyż złamany na dnie skryła rzeka. Opowiada starodawne prawdy, że nikt nie wie, co go czeka. Opowiada starodawne prawdy, że nikt nie wie. W tym tygodniu ukaże się nowa płyta Agaty Rymarowicz, a w zeszłym tygodniu dotarła do nas nowa płyta zespołu Paśko i Co To. Zapach, słowo, puls i wdech. Ty jasno spadem wdzierasz się w mą krew. Naraz skok w nas, ta przenikliwa ostrość każdej z chwil i chciwy smak i zapach. Drogą, a ja z tobą. W głowie obłok, w ręku obłok. Odwrót, powrót do swych miejsc, jak odsączanie wina z wody w krew. Na dwa do dna. Tak nadwrażliwie podczas naszych tkanek. Już atom po atomie rozrywamy. Idę drogą, a ty obok. W głowie obłok, a ja obok. Co to? Płyta stosunkowo krótka, 30 parę minut zaledwie, ale gęsta. Druga płyta tego zespołu. No, ładny teledysk jest do obejrzenia, gdyby państwo byli zainteresowani, do pierwszego utworu pod tytułem Kamień. I jak zajrzymy do środka, do płyty, no to całe opakowanie nawiązuje właściwie do tego teledysku. Jeszcze w marcu ukaże się nowa płyta Marka Andrzejewskiego. Tuż za wierszem w starym młynie zokrąglony warczy kamień. Pod kamieniem woda płynie, tym nie lepiej w wodę zamień. Pod kamieniem woda płynie, tym nie lepiej w wodę zamień. Za wierszem w brudne chmury światła miasta zaplątane. Daj mi zamiast skrzytu murów postrzępioną lasu ścianę. Daj mi zamiast skrzytu murów postrzępioną lasu ścianę. Piersi kwitnie ołów. Ty mi zamiast krót metalu ciepłą dłoń na sercu połóż. Marek Andrzejewski u nas przedpremierowo, no a już po premierze, ale niedawnej. Michał Łanuszka z płyty Nieoczekiwanie, do której jeszcze w audycji Gitarą i Piórem będziemy wracać. Rozpalona czy wypalona i wpadaj, napadaj mnie, stań w przedpokoju, w stan niepokoju. Czy obrażona, czy obnażona, na wszystko gotowy chcę, chcę dać ci spokój. Wróżąc na dwoje, na zmęczenie, na zmiękczenie, na żądanie, pożądanie, przyjdź. O pocieszenie przyjdź, o rozpieszczanie przyjdź, z żalem, z żartem, żarem przyjdź. Przyjdź po pocieszenie, przyjdź po rozpieszczanie, na zmęczenie, na zmiękczenie, na żądanie, pożądanie przyjdź, z żalem, z żartem, żarem przyjdź. Nieoczekiwanie. Czekać deszcz, poczuć dreszcz i rozkochana, i rozczochrana. Czy płoniesz ogniem, czy płaczesz w oknie, z dotykiem, z przytykiem też, przyłóż do rany. Zostań do rana, na zmęczenie, na zmiękczenie, na żądanie, pożądanie przyjdź, o pocieszenie przyjdź. Po rozpieszczanie przyjdź, z żalem, z żartem, żarem przyjdź. Przyjdź po pocieszenie, przyjdź po rozpieszczanie, na zmęczenie, na zmiękczenie, na żądanie, pożądanie przyjdź, z żalem, z żartem, żarem przyjdź. Nieoczekiwanie. Przyjdź po pocieszenie, przyjdź po rozpieszczanie, przyjdź z żalem, z żartem, żarem przyjdź. Przyjdź po pocieszenie, przyjdź po rozpieszczanie, na zmęczenie, na zmiękczenie, na żądanie, pożądanie przyjdź, z żalem, z żartem, żarem przyjdź. Przyjdź z żalem, z żartem, żarem przyjdź. Przyjdź z żalem, z żartem, żarem przyjdź. No czekają kolejne odcinki rozmowy z Michałem Łanuszką, także proszę się spodziewać w kolejnych wydaniach audycji Gitarą i Piórem. No i nie tracę nadziei na to, że dojdzie do koncertu Jacka Klejfa z kapelą Drewutnia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tymczasem Jacek Klejf, kapela Drewutnia ze swojej płyty. Piosenkę już Państwo znają. Pierwszy miał swojego lewa, drugi miał swojego szulca. Lew prowadził w mieście zakład i dentystą się nazywał. Nocą burdel był tam, w którym pierwszy gestapowiec bywał. Za to Bruno Schulz malował, lubił wiersze i dyskusje. Miał go drugi gestapowiec o stosunki międzyludzkie. Noce złe, noce złe. Udostępniał władzom lew dziewczyny swe. W morzu łez, w morzu łez. Bruno Schulz Petrarkę streszczał dla SS. To był wstęp czy czuł życia, które zawsze jakoś leci i pozwala nie dostrzegać śmierci. To był wstęp dotyczył życia, które zawsze jakoś leci i pozwala nie dostrzegać śmierci. Szła wiadomość o truskach, zdarzeń się ponoć coś zaczęło, a w pobliskim drobyczu póki co grodzili getto. I niebawem zdął się trochę, pospierali dwaj tajniacy. No i drugi ten od Schulza zarżnął lewa w ramach pracy. Kiedy pierwszy się dowiedział, że zabili lewa jemu wnet, dogonił w mieście Schulza i odstrzelił go drugiemu. No i już jak w balecie najlepszym na świecie tańczy Schulz. Hałas ten w teatrze gong, jakaś czerni ojca wzrok i może koń. Dawny teatr, dawne czasy, dawna strata. W czasie wojny każdy dźwiga własny ciężar. W końcu sztuka jest ważniejsza niż biografia. Zbieg przypadków, ale jednak jeśli twój dobrodziej ma jakiegoś wroga i mu niszczy ulubieńca, sprawdź, czy nie czas, aby zacząć się pakować i nowego szukać miejsca. Sprawdź, czy nie czas, aby zacząć się pakować swojego, szukać miejsca.